Book 2 29 29 في المطعم 1 Restoranis 1 Restoranis 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Kas see laud on vaba? Kas see laud on vaba? من فضلك قائمة الطعام. Ma paluksin menüüd. Ma paluksin menüüd. ماذا تنصح؟ Mida te soovitada oskate? Mida te soovitada oskate? من فضلك واحد بيرة. Ma võtaksin hea meelega ühe õlle. Ma võtaksin hea meelega ühe õlle. من فضلك واحد مي معدنية. Ma võtaksin hea meelega ühe mineraalvee. Ma võtaksin hea meelega ühe mineraalvee. من فضلك واحد عصير برتقال. Ma võtaksin hea meelega ühe apelsini mahla. Ma võtaksin hea meelega ühe apelsini mahla. Min fadlak wahid kahwa. Ma võtaksin hea meelega ühe kohvi. Ma võtaksin hea meelega ühe kohvi. Min fadlak wahid kahwa ma halib. Ma võtaksin hea meelega ühe kohvi piimaga. Ma võtaksin hea meelega ühe kohvi piimaga. مع سكر من فضلك. Suhkruga palun. Suhkruga palun. من فضلك واحد شاي. Ma sooviksin üht teed. Ma sooviksin üht teed. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Ma sooviksin üht sidruniga teed. Ma sooviksin üht sidruniga teed. من فضلك واحد شاي مع حليب. Ma sooviksin üht piimaga teed. Ma sooviksin üht piimaga teed. هل عندكم سجائر؟ Kas teil on sigarette? Kas teil on sigarette? هل عندكم منفضة سجائر؟ Kas teil on tuhatoosi? Kas teil on tuhatoosi? هل عندكم شعلة نار؟ Kas teil on tuld? Kas teil on tuld? ينقصني شوكة. Mul on kahvel puudu. Mul on kahvel puudu. ينقصني سكين. Mul on nuga puudu. Mul on nuga puudu. ينقصني ملعقة. Mul on lusikas puudu. Mul on lusikas puudu.